राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कृपा करके अयोध्या राम जन्म भूमि के बारे में कुछ कहो। जन्म भूमि में क्या ये मुसलमान इष्ट रहे तो बड़ी मुश्किल है। जब तक मुसलमान इष्ट देव रहेगा तो कुछ नहीं बनेगी। सच्ची बात पूछो तो मुसलमानों का कलंक है ये। उनको कलंक अच्छा लगता है। उनके उनके अनुयायियों का भी कल अच्छा लगता। परमात्मा झूठ बोला गया। ये तो प्रायश्चित बहुत ही बढ़िया है। अब नाड कट जाए तो झूठ नहीं बोलेंगे। पक्का विचार कर दो। कोई भी भूल हो गई है कैसी भी गलती हो गई है अगर ही विचार करेंगे ये हम दोबारा नहीं करेंगे दो मिट जाते। पक्का विचार जितना दृढ़ से उतना ही उसका पालन करेंगे। उसे बड़े बड़े पाप हो जाते तो मिट जाएंगे क्योंकि पाप आगंतुक है और पुण्य स्वतः सिद्ध है। पुण्य नाम पवित्रता है। पुण्य पवन धातु से पुण्य बनता है तो वो पवित्रता स्वतः है। अपने मनुष्य जहाँ नहीं जाते वे जंगल स्व पवित्र है। वहां 2-4-10 दिन अपने सब रह जाए तो ये बात है। उपाय झूठ नहीं बोलेंगे ये पक्का विचार। उपाय क्या है? उपाय का क्या उपाय? एक सज्जन से पूछा कि बीमारी का कोई उपाय बताओ। कहते उपाय का क्या उपाय बताओ? मैं पहले पाप का ये इलाज है बीमारी, अब इसका इलाज बताओ। ये पाप आप ही दूर जाएगा। जो पाप होगा जाएगा खत्म हो जाएगा। तो सत्य भाषण का इलाज ऐसा नहीं है। अगर आप सत्य भाषण चाहते हैं तो इसे दूसरे की सहायता की चिंतित मात्र जरूरत नहीं है। हम तो सत्य बोलेंगे और आपको सहायता चाहिए तो सत्य की शरण से मुक्ति एक पुस्तक छोटी सी सत्य की शरण से मुक्ति 8 बातें उसमें लिखी है। उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ सत्यवान हो जाएगा। पर शूरवीरता ये चाहिए कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे प्रतिष्ठा हो इज्जत हो चाहे फजीती हो चाहे जो अच्छा कहे जो मंदा कहे लाभ हो चाहे हानि हो बीमारी हो जाए चाहे स्वस्थता रहे संपत्ति हो जाए चाहे सब लुट जाए सत्य बराबर तप नहीं है झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। झूठ बराबर पाप है ही नहीं कोई। रामायण में आया है ध्यान देकर आप सुनो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरी सम हो ही की कोटिक गुंजा करोड़ चिर में इकट्ठी कर दे गुंजा तो क्या पर्वत हो जाएगा। ऐसे पाप के पाप पुंज के पुंज इकट्ठे हो जाए तो भी असत्य के समान नहीं होगा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बहुत पापों के ढेर का ढेर हो तो भी असत्य के बरोबर नहीं होगा। कृष्ण हो ही कोटि गुंजा, सबसे ज्यादा पाप झूठ का। असत्य से ही संसार में आसक्ति हो रही है, नाशवान को ही बढ़िया समझ रहे हैं, ये असत्य का प्रताप है। जानते हैं नाशवान, फिर भी उनको सच्चा मान रहे हैं। ऐसा सच्चा नहीं बोल सकते, ऐसा जिगर विचार ये है असत्य में जिसकी आसक्ति है। जानते हैं नाशवान, शरीर मरेगा पर बना रहे हैं हमारा, असत्य पर बहुत विश्वास है, तो वो तो डबोएगा। बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नौका पर बैठा डूबेगा ही। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। गिरीश मोही कोटि गुंजा, इस वास्ते पक्का विचार हो जाए अब नहीं बोलेंगे। अभी दिन आज दिन तक जो हुआ सो हुआ, आज विचार करो तो पक्का आज से ही शुद्ध निर्मल हो जाओ। आज सुबह नहीं हुआ, अभी जो सुदुराचार हो भजते माम अन्य भाग, तो माम क्या सत्य रूप है परमात्मा। सत्यनारायण का व्रत करते हो नहीं, सत्यनारायण तो भजते माम अन्य भाग साधु रेव सुमंत्र दिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सत्य की शरण की पुस्तक, सत्य की शरण से मुक्ति मैंने पढ़ा है, औरों को भी पढ़ाया है, लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। पढ़ कर देखो, मनन करो और पक्का विचार करके अब झूठ नहीं बोलेंगे। निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे। झूठ बोलने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता। असत्य का आश्रय लेते ही भयभीत होगा, असत्य है कौन रक्षा करेगा। सत्य सदा सुरक्षित रहता है। पहले कुछ आपको थोड़ा परिश्रम पड़ता है, क्यों पड़ता है कि बहुत दिन झूठ बोले हो तो उसका प्रायश्चित होगा, तो कुछ दिन दुख पाना पड़ेगा, फिर आपकी बड़ी भारी शूरवीरता आ जाएगी, बड़ा उत्साह आ जाएगा मन में, अब असत्य बोलना है ही नहीं, चाहे कुछ भी कर दे। आपकी दृढ़ हो जाएगी चीज, क्योंकि वो तो आपकी खुद की चीज है। और असत्य बोलो तो कई जगह असत्य बोलना पड़ेगा, अरे कहीं न कहीं असत्य सत्य निकल जाएगा, वो निकल जाएगी। देखो एक बात बताऊं, ध्यान दो आप, कोई ऐसा नियम ले ले कि हम असत्य ही बोलेंगे, असत्य बोलने का नियम ले ले, असत्य ही बोलेंगे, तो आज कौन निभेने, निभना मुश्किल है। भूख लगी है, लगी तो कहते ना, प्यास लगी है ना, क्या दशा होगी। अगर प्यास नहीं हो लगी कहा तो पियो पानी, बाहर नहीं चलेगा आपका। कहते हैं कि हम नियम ले लें सर, मर जाए बेशक, पर सत्य बोलेंगे ही नहीं, हम तो असत्य ही बोलेंगे। नियम ले लिया, मर जाओ सर, तो असत्य बोलने का नियम सत्य हो गया कि नहीं। असत्य ही बोलेंगे तो नियम हो गया ना पक्का। सत्य कंठ पकड़ रहा दोनों तरफ से, नियम पक्का हो गया तो सत्य हो गया। असत्य ही बोलेंगे, नियम सत्य हुआ कि नहीं हुआ, तो सत्य भंग होगा तो ही हो गया, सत्य निभ गया तो ही हो गया। असत्य चीज बनावटी कैसे चीज चलेगी बताओ। नहीं असत्य संपात को पंजा, बड़ा निर्धड़क रहता है आदमी, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, भय नहीं लगता उसको। क्या मैंने अन्याय किया नहीं, असत्य बोले ही नहीं, हो क्या भाई, किस बात का डर। एक सत्य सत्य बोलता है, एक झूठ सत्य नहीं बोलता, कोई परवाही नहीं है। एक सत्य सत्य बोलता है, तो असत्य का कोई परवाह नहीं। असत्य बोलता है उसको आप 2 रुपया दे दो या हमारी सच्ची गवाह दे दो, सच्ची सच्ची तो देता, 2 रुपया मिलता है। पर सत्य भाषण करता है उसको 100 रुपया देंगे, झूठ बोले थूके करो, झूठ बोले नहीं बोल सकते, बताओ सच्ची की बात है। सत्य के महत्व को जानने वाला झूठ बोल सकता नहीं, और झूठ बोलने वाला सदा बोल जाएगा, पर सत्य बोलना झूठ नहीं बोल सकता। परमात्मा का नाश नहीं होता, बिना तो अविनाशी हो नहीं सकती, परमात्मा का नाश हो नहीं सकता, सत्य कैसे नष्ट हो जाएगा। जितने आपके भाव हैं वो सद्भाव होते हैं, सद्भावे साधु भावे शरीर चित्र प्रशस्त कर्म तथा सत्यपद पार्थिव युजते यज्ञ तपस्वी दाने स्थिति सदिति चौचते कर्म चाहिए सदित्य 5 अर्थ किए सत्य के अध्याय में। सत्य के शरण से मुक्ति पुस्तक पढ़ो आप, और पढ़ करके पालन करके देखो। पहले कुछ तकलीफ होगी क्योंकि असत अभ्यास बना हुआ है उस अभ्यास के कारण से, परंतु फिर बड़ी भारी निष्ठा होगी, बड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ऐसे हर एक काम ऐसे ही है। मांस मदिरा खाने वाला छोड़ सकता है, तो कह दिया जाए रुझे हमारे यहाँ भोजन करना होगा, मांस नहीं खाना होगा, तो महीने भर करा दो भोजन मुफ्त में मिलता है क्या दूसरे। और दूसरे अच्छे शांत कोई बीस नए तू मांस खा ले एक बार 100 रुपया देंगे, क्या बात करते है। मुर्दे को सुबह तो स्नान करे कपड़ों से खा ले, बात करते और बोला करो। जितने असत्य आचरण है वो सब जड़ नहीं है, उसके नीचे बुनियाद नहीं है, ऊपर से जाना है। सत्य है वो आधारित है भगवान पर, इस वास्ते आप नींद ले लो, सच बोलेंगे। हर एक भाई बहन ख्याल करो सत्य बोल रहे, आप बता दी हम स्वीकार कर देंगे, मैं बोलेंगे असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य सत्य कहेंगे ठीक हो जाएगा। कहते व्यापार में क्या करें, व्यापार में असत्य मत बोलो। वो कहते हैं क्या बताओ कहाँ से लाए हो क्या भाव मिले, कोई व्यापारी सब बात बताने ही नहीं होती, कैसे बता दे, वो सच्ची बात है। कोई कोई रुपया उधार लेते हैं, वाला उसका कच्चा है देगा नहीं देगा, तो भाई हम लाचार है, रुपया नहीं है क्यों कहो, हम डेढ़ मास समझते हैं, ज्यादा ही तंग करे 5-7 रुपया दे दो, कहते दे पहले वाला है ही नहीं कैसे देगा, 8 लगा दो पहले वाला दिया ही नहीं आपने, कैसे मिले बोलो, कैसे किस विश्वास बोलते हैं बोलो। तो इसमें कोई आपके शिला नहीं, पत्थर नहीं रखेगा, सच्ची सच्ची बात कह दो। अच्छा आप इतने बैठे हो करो शंका करो कि सत्य भाषण कैसे करें, बताओ शंका करो सरकार से बताओ कैसे करें, सरकार से बताओ कैसे करें, सरकार में मुश्किल है बच्चा, आपका लोभ है पैसा में, इस वास्ते सरकार का डर लगता है, लोभ नहीं तो क्या डर लगे, एक लोभ होगा तो सब अवगुणा देंगे। सरकार से बचाओ करने की झुकती तो मैं बता दूं, करना आपको पड़ेगा, बर्ताव सच्चा करो, सच्ची बात कहो, बर्ताव में क्या बात आ रही बताओ। कुछ के लिए बताओ, ये हो या नहीं, फर्जी बात बताओ, मत सच्ची घटना बताओ कि ऐसे मौके पर कैसे करें, ये बताओ, बोलना पड़ता है क्यों, क्यों पड़ता है बोलना, बहुतों के बहम है कि सच्चाई से कम नहीं चलता, तो सच्चाई में झूठ इतनी ताकत नहीं है, झूठ से तो काम चलता है, सत्य से चले गए, नारायण नारायण और बोल गए दुरुपयोग करती है ज्यादा धन कमाने से। सरकार ने क्रियात्मक उपदेश दिया है, कमाओ और खाओ, जितने में छूट है उतने मिलो। आजकल छूट पहले से ज्यादा मिली है, वो कानून आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ पूरा, पर ये बात मैंने सुनी है। पहले 10,000 था, 20 था, क्या पता नहीं, उतने ज्यादा कमाओ तो टैक्स देना पड़ेगा, उतने में टैक्स नहीं लगता है, उसके भीतर ही चलो। है जी, ज्यादा कमाई हो जाए तो पुण्य लगा दो, दान कर दो, हमारे पास इतना ही है। सोच रहा हूँ ब्याह किया करे महाराज जी, बाल बताओ ब्याह किया करे, गवर्नमेंट में पूरा दे दो, सोच रहा हूँ ब्याह किया करे। बोले पूर्व विधायक आफत का वह 9-10 लाख समाते हो तब आफत आती है, अपने खाओ कमाओ और भजन करो तो क्यों आफत करो, बता सीधा काम है। अधिक कमाने से ही झूठ बोलता है, सोरी है सच्चाई से करेंगे हम तो 6,000 रुपया झूठ क्यों बोलेंगे। मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं, उन्होंने कहा हमने बेटे का दहेज नहीं लिया तो हमारी कन्या का ब्याह ऐसे ही हो गया। ठीक भाई, राम देव से क्या कहते थे शुरुआत, तो असत्य बिना काम चलेगा। पहले ही आप डरते हो तो क्या हो जाए, डरो मत, सत्य का आश्रय लो, असत्य का आश्रय क्यों लेते। मैं तो धनी आदमियों को भी बात बता देता हूँ, पर लोग पूछते नहीं। साधारण में तो बड़ी सीधी बात है, प्राणी इतने इतना कमावे तो टैक्स नहीं लगेगा, आप बात है कि नहीं छूट। पैंतीस हजार कमाओ छूट है, तो आगे जाओ तो वह कहते व्यापार ज्यादा करें, आजादी क्यों, राम राम करो, भगवान का भजन करो, क्यों तड़पो, उसमें चलो। सरकार ने बड़ा उपदेश दिया है, क्यों तो आप मानते नहीं। बोलो क्या कह रहे हैं, सरकारी कार्यालय है उनमें जितने ऑफिसर और कर्मचारी बैठते हैं वो बिना रिश्वत लिए काम करते हैं। सरकारी जो नौकर है जितना भी, तो बिना रिश्वत लिए जो काम को निकले वही है, जो सरकारी नौकर जितना भी, अब क्या मतलब हम सत्य बात नहीं कहते, काम थोड़ी सी प्रसंग है, काम नहीं करे तो वे नहीं करे वे करा, अपन क्या मतलब है, अपन तो सत्य भाषण की बात बोलो। तो काम नहीं करे तो रिश्वत देना इतना दोषी नहीं देना है, पर देना भी क्यों दोषी क्यों ले, अपने हाथों काम करो। नौकर आपके रहते हैं काम करने वाले, वे घर पर नौकर रखते हैं क्या, वे तो दो घरों का काम, अपने घर का काम कर आपके घर काम करी पैसे ले ले, आप पड़गोड इतना हो गए तो अपने घर काम नहीं कर सको। बोलो, नौकरी करे वे नौकर रखते हैं क्या घर में, तो वे दो घर का काम करे, आप एक घर का काम नहीं कर सकते, यार बड़े आदमी क्या लाते हो। सत्य भाषण की बात चल रही थी, नौकरी नहीं, और बोले ईश्वर के नाम पर अधर्म अत्याचार आदि करते हैं, इसका क्या फल है। दंड होगा टेबल, नाम के सहारे जप करने वाले का अपराध होगा, नाम से भी सहायता नहीं करेगा। ईश्वर के नाम करने वाले जो दंड के भागी होंगे। कुछ लोगों को देखा गया है कि इस देव को 3-4 बार याद करते हैं नियम से, फिर भी उनकी बुद्धि सात्विक नहीं होती। 3 बार क्या कहते हैं, कई बार इस देव को याद करते हैं 3-4 बार, परंतु फिर भी बुद्धि सात्विक नहीं होती। आप सत्य पालन करो, दूसरे घड़ी आप सत्य पालन करो फिर असर पड़ेगा। वैसे आप पतिव्रत का धर्म दे तो असर होगा। आप तो सत्य पालन दूसरे सत्य कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरन घरे रे। तो असर क्यों नहीं होता है आप है भगवान जाने कुछ क्यों किया। वो शूद्र था, शूद्र के लायक काम न करके ब्राह्मण करे ऐसी तपस्या करी इस वास्ते वर्ण धर्म को रक्षा करने के लिए राम जी शंभु को ध्यान मारा। विपरीत काम करता है, अनधिकार चेष्टा करता दंड का भागी होता है। थोड़े दिन रहे आप ऐसा प्रवचन दो दो सब ऐसा आता नहीं मेरे सोचा है कल्याण नारायण एक बहुत को दूजे श्री भगवान। दो बात याद रखो अगर कल्याण चाहते हो तो, एक तो भगवान को याद रखो, एक मृत्यु को न जाए कब हो जाए अभी हो जाएगी मृत्यु अभी अभी। मृत्यु का कोई समय नहीं है कि अमुक समय होगा अमुक बार का होगा मृत्यु। आठ ही पौर मौत खुली है हरदम तो सावधान रहो पर भजन स्मरण सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। दो बात याद रखो नारायण को बहुत मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान के याद करने से कल्याण हो जाएगा और मौत के याद करने से अन्याय नहीं करोगे। अब मर जाएंगे क्या दशा होगी। अन्याय करते झूठ कपट सही बहाने ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हुए नतीजा क्या होगा। ये धन संपत्ति शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा उसके लिए झूठ कपट करते हो अन्याय करते हो तो मौत होने वाली है। होने वाली तो मैं कहता हूँ आप लोगों की भाषा से, हमारी भाषा तो हो रही है। आपने जब प्रश्न किया था उस समय जो उम्र थी वो अभी नहीं है, चाहे दो मिनट ही हुआ हो दो मिनट मौत नजीक आ गई। आप आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी अभी उम्र नहीं है। घंटा भर बैठे हो तो घंटा भर तो उम्र खत्म हो गई, मौत नजीक आ गई। आ गई नहीं आ रही है निरंतर, मर रहे हैं निरंतर वह जी रहे हैं। बोलो जी रहे हैं मर रहे हैं बताओ। बताओ जी रहे हैं मर रहे हैं जी रहे हैं। ऊंधी बात है ऊंधी। अब ऊंधी खोपड़ी में क्या जैसे बताओ। अधर्म धर्मी मन्य थे तमसा मृता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापारता मुसी। निरंतर मौत नजीक आ रही है। आप बैठते हो सोचते हो समझते हो पर मौत भूलती नहीं है। आपने इतनी दुनिया देखी है कोई भगवान के मौत के भूल में 200-400-500 वर्ष का आदमी देखा मौत भूल गई हो। उसी भूल में कोई रह गया कोना कसूरे में किस जगह अच्छा हुआ देखा। विभूतियों का वर्णन है वहाँ एकादश स्कंध में आता है सावधान होने वाले रहने वालों में मौत सावधान है सबसे एकदम टाइम पर पता आ जाती है कभी भूल नहीं होती उसकी। उपनिषद में मृत्यु धावती पंचम मौत भी भयभीत होकर मार देगी दुनिया वो भी अपने चूकते नहीं मौत को भी डर लगता है। मौत की मौत हो जाती भगवान का भजन करने से। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई उल्ट काल को खाते अरे मौत खाती है सबको वो मौत को खा जाता है। मौत मर जाती है सदा के लिए बोलो। इस वास्ते अपने मरना है ही नहीं। संतों ने कहा अब हम अमर भये न मरेंगे अब क्यों मरेंगे भगवान लोग। राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे भला अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं उसी कारण से मैं क्यों मरूंगा अकेले ही। राम तो मरे ही नहीं मैं मर जाऊं राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए हम क्यों मरे, शरीर तो मर ही रहा है। ये संसार मृत्यु संसार सागरात आप पढ़ाएंगे नहीं, गीता माया उनसे मैं उद्धार लेता हूँ। मृत्यु संसार संसार सागर काय से भरा है, जैसे जल भरा हो ऐसे मौत ही मौत, सिवाय मौत के कुछ तत्व नहीं है। आप बताओ मौत के सिवाय कोई तत्व बताओ, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, थम्बा है, पेड़ है, पर्वत है, जंगल है, बताओ। मौत का ही संसार सब मौत है। इस संसार में आकर के मृत्यु ना बोध में आ, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा से मनीषिया एकादश में आया है। बुद्धिमानों की ये बुद्धि है, मनुष्यों की ये मनीषा है, ये उनकी सावधानी से सावधानी है कि मर्त्ये न प्राप्नोति मामृतम, मन धर्म शरीर से अमृता की प्राप्ति कर ले, मन धर्म शरीर से। कितनी ऊंची बात है, अपने जो सत्संग करते हैं तो उसी के लिए करते हैं। शरीर तो मरेगा, कुटुंब भी मरेगा, धन भी जाएगा, सब जाएगा ही, पर हम नहीं मरेंगे। क्यों मरेंगे नहीं, चलती चक्की देख के दिया कबीर है रो, दो पाचन बीच आए गए ऐसा बचान कोई सती पीछ दे रही है। पर कोई जगह दिन उबरे कील माकड़ी पास, कील माकड़ी होती है जिसके आधार से मृत्यु चक्र चलता है, वो आधार के शरण हो जाओ, सौमण बन जाए दान वैसे वैसे, जिसके आधार चक्कर चलता है उस आधार के शरण हो जाओ। किसी की ताकत मार दे यार उसे अलग हो, किसी ताकत बचा दे सब मिल जाएंगे, नहीं तो मुंह जाएगी हजारों मन पिस जाए कि उनको किस जिसके चक्कर आधार से चल रहा है उस प्रभु के चरणों में शरण ले लो। अहं तो सर्व पापे पे मोक्ष विषयामि मां से चल, भगवान की चरणों का शरण है, फिर मरेगा नहीं। मरने वाले शरीर का सहारा लेगा, मरने वाले संसार का सहारा लेगा, कैसे जिएगा? सहार मरने वाला का सहारा लिया वो बचेगा। कोई समुद्र में डूबता हो तो क्या करेगा, वो मगरमच्छ को पकड़ने वो जल्दी खा जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे असत्य का सहारा लेते हैं, बहुत जल्दी मरेगा वो। तो भगवान सहारा है, हमारे भारत की चीज ऐसी है जो सबका कल्याण हो जाए। आज गीता में बताया ना, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, और पापियों ने और स्त्रियों वेश्या शूद्रार ब्राह्मण क्षत्रिय आनंद योन निर्गिर पारंपरिया सामान्य वत सब के सब भक्ति के अधिकारी। कैसे अभिषेक सुधर हे नाथ हे नाथ के मौज करो भगवान शरण, फिर मरे तो भगवान मरे हम तो मरे, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए अविनाशी अबाल का मरे तो मारा जाए। छाड़ अधर्म धर्म कुछ करिए, मान मर मरण का शंका चावल चलो भाई, सावधान रहो, जाना पड़ेगा अचानक मारे काल अचानक चपेट की हो जा घरी के मैं राख की ढेरी, अचानक राख ढेरी बढ़ जाओ क्या बसाए। जब भगवान को याद करे फिर मौत डरती है, उस मौत नहीं था वो मौत से डरता ही नहीं, मौत डरती है भगवान से। कहा डरे अणगर से पाई ताशो संतासु लगाई, सामूर्त पर रामदास बार बार बल जाए, भजन करे परम को ताको काल न खाए। तो काल नहीं खाता, काल की दाल नहीं गलती वहां, जब भगवान के चरणों को सुन लिया काल खत्म हो जाए खुद ही। ये तो मौत निगौड़ी को मौत न आई, देखिए मौत सब मौत आएगी, मौत को मौत नहीं आई, भगवान शरण की मौत को मौत आ जाएगी, सदा के लिए मर जाएगी बेचारा हमारे लिए सबका लिए मौत मरी गई सदा के लिए, नजीक नहीं आती। कैसे कितनी विलक्षण बात है, मौत ही मर जाए सदा के लिए। ऐसा समय भगवान की चरणों का आश्रय लो, देव कितनी मौज की बात है, सच्ची बात है। तो चेतावनी आई है कि भाई एक दूसरे भगवान, एक मौत वो दूसरे श्री भगवान, हर दम याद रखे, न जाने ये श्वास आया न आया, दम आया न आया, खबर क्या है क्या। अरे भज हरे नाम क्षेम राम क्षण क्षण, बहिस्तर्द निश्वास विश्वास का प्रवर्तन है, बाहर श्वास गया लौट कर आएगा पता है। सहस छेद का पिंजरा जावे पंछी कौन, जाने में असर रहने में असर मा, जाने में पंछी कौन। हजारों छेद साढ़े तीन करोड़ रूमावली है यार, बड़े बड़े दरवाजा है, उसमें वायु बढ़िया है, ये तो स्थिति की बात है, जाने में क्या जैसे किसी दोस्त निकल जाए फर्श। इधर छेद वाले में वायु चलता है रहता है, ये इसर जाए पट निकल गया बस। अरे मर गया क्यों मर गया, अगर श्वास नहीं आया उस पर, श्वास आया नहीं, बोलो इतना पते इतने मृत्यु आप जल्दी से जल्दी अपने अंदर दर्शन करो, जब तक मौत नहीं करते। विषया खरु सर्वतास, ये पदार्थ सब जगह मिलेंगे, परंतु परमात्मा के मिलने का मौका और जगह नहीं है। देवताओं तो भोगों में भोग रहे, नर्क बाद ये नर्क भोग रहे हैं, 84 लाख अपने भोग रहे हैं। एक है मनुष्य शरीर, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये दरवाजा है। अब दरवाजे पर आकर के और खाली चले गए तो फिर मौका नहीं मिलने का है। भगवान ने कृपा करके दरवाजा दे दिया है, उसको लेकर चलो भाई। सब मर रहे हैं, सब जितना दिखता है देखता है, सुनने में समझ में आता है, जितने जितने ये संसार है वो परमात्मा को छोड़कर सब मर रहा है। मौत ही मर रही, प्रकृति मर रही, सब मर रहा है, माया भी मर रही, पदार्थ व्यक्तियां भी मर रही, सब मर रहे हैं। जिसमें हमारे लोग तो मृत्यु लोग कहलाता है, मृत्यु लोग हमेशा मरने मरने वाले रहते हैं, कोई भी रहने वाला नहीं रहता, सब इकट्ठे किए केवल मरने मरने वाले को इकट्ठे किया, एक थोड़ा मरने मरने वाले मरने मरने वालों में से ही अमर निकलेगा। ये कोयला में से हीरा निकलता है, कोयला खान ऐसे मरने मरने वालों में अमर निकलता है, ऐसी बात है। इस वास्ते सावधानी से भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, कहो एक ही बात, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलो नहीं। बड़ से यहाँ बड़ होता है, जीव बावन भजन सत्य का सेवन करो सत्य हो जाओगे। बावन भगवान के हाथ में डंडा था तो ब्रह्मांड बढ़ गए थे बड़े, तो हाथ में लाठी भी पड़ गई, बिन कुंपल बिन पात, पत्ती नहीं निकली, कुंपल नहीं निकली, सूखी लगी। बड़ों के हाथ में बड़ों के शरण हो जाओ, फिर देखो मौज आनंद, बिल्कुल मौज ही मौज। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लो भाई, हे नाथ पुकारो रात और दिन। भगवान को भूल गए तो उसी दिन जरा मरा मरा मरा मरा मरा बार भगवत प्राण निकल जाते, तू क्या दशा होती, तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। भगवान को हे नाथ भूलो नहीं, कह दास राम राम जी भूलू की कर, अरे गिलिया भूली हो माजनो जाओ बिखर, देखा जाओ मैदरो देवे गधेरी जून, चौंधी मारा ऊपर ऊपर लादे लून, ऊपर लादे लून सड़ावे सामे शिकर, कह दल सा राम जी भूलू की कर, भूले भूली हो भूले भूली हो। उसको पुकार सत्य का नित्य रहने वाले का आश्रय लो, नित्य रह जाओगे, और मरने वालों का आश्रय ले लो, कुटुंब का आश्रय, धन का आश्रय, मकान का आश्रय, ब्याज का आश्रय, सब झूठा है। काठ की ओट से काठ बच नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, पर श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर तब दो कुफारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है तब दो कुमारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। मरवाने सार से कितना मिला हो गई सार दे मरने वाला नाशवान का सहारा धन का सहारा ले लिया राज का सहारा ले लिया विद्या का सहारा बुद्धि का सहारा चतुराई का सहारा सब करते सच्चा सहारा भगवान का है जो सच्चा है वो रहने वाले सदा कभी नहीं जाने वाले नहीं है मौज हो जाए काम हो जाए नहीं तो भाई बचाने वाला कोई नहीं है कितने ही आपके प्रेमी हो कोई संसार में बचाने वाला है खूब सोचो भाई तो बताओ भाई सब मरने वाला अपना कैसे बचाएगा जो नहीं मरने वाला उसको तो फिर बोझ हो जाएगी फिर राम मरे तो मैं मरूं इस बार से सत्य हृदय में भगवान में लगा तो विशेष राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ फिर काम ठीक हो जाएगा एकदम भगवान को भूल गए तो फिर भाई कोई बचाने वाला नहीं कोई रक्षा करने वाला नहीं कोई सहायता करने वाला नहीं सभी मरने ही मरने वाले क्या सहायता करेंगे सावधान से लग जाओ भगवान और बोलो कोई बात कोई रक्षा करने वाला नहीं सिवाय वो अमर रहने वाले के शरण चले जाओ फिर अमर ही रहोगे मर तो सकते और जीव अविनाशी कहा है भगवान ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि तो सहज सुख राशि जो दुख में पड़ गया है विनाशी का शरण लिया उसका आश्रय लिया तो विनाश करेगा आप स्वयं अविनाशी के अंश हो अपने विचारो किस घराने के हो आप आदमी अपनी इज्जत सोचता है किस घर के हैं हम ईश्वर घर के हैं हमारे पास मौत कैसे आएगी शरीर को दे तो शरीर तो मरेगा ही मर ही जाए तो आपको वहम है कि हम जी रहे इतना वर्ष जी गए नहीं इतना वर्ष मर गए जब जन्मे थे उतनी उम्र थी उतनी उम्र आज है क्या जितनी उम्र बीती तो मर ही गए अब बाकी की तरह पता नहीं मर गए इसको तो पता है करेंगे तो पता नहीं मरेंगे सच्ची एकदम मैं करेंगे भी धुन है मरेंगे भी ख्याल ही नहीं है ये गफलत है बहुत बेहोशी है माँ पिताजी बेटा बेटी को डांटते हैं कहते हैं कि तुम्हारे समान मूर्ख पागल सिद्धि कोई नहीं है कौन कौन कहे माता पिता बच्चों को कहते हैं और परंतु शादी कराने के वक्त कहते हैं कि मेरा लड़का बहुत होशियार है ऐसा कौन से मिलेगा ठगाई करते हैं लोगों को ठगते हम झूठ झोंकते हम तो एक माई मिले थे वो कहते शेठ साहब शेठवाड़ी साहब तो कहने वाला कई बोले पर मर जाओ थे ही कहो ही कहे और वही कहो शेठ साहब शेठवाड़ी साहब यू कह ठीक या सब मर जाओ यू कहो मैं तो समझो और भी कहता ही होगा शेठ साहब शेठवाड़ी साहब अभी कहते मर जाओ थे तो शेर साहब सच्चा हुआ मर जा रहा सच्चा हुआ एक राजा सीढ़ी से उतर गए थे जो गिर गए जो लोग पास में खमा खमा खमा खमा नीचे पड़ी और डांट में गया होड़ा फिर कैसे क्या बोलता है कैसे कह रहा था खमा तो काम होने हमारे बच्चों की नहीं समझ सके भाई खग समझे ही खग ही की भाषा अरे राजा गिरता रहा ना जो लोग खमा खमा खमा महाराज महाराज महाराज नीचे गिरे और ये जाट खड़ो गया होड़ा धड़ाक धड़ाक में मर गए धड़ाक क्या तो कुछ भी कह गया तो थारी खमा खमा तो त्रियो गोदी मैं जब कह दिया चुप नहीं गोदी है चुप नहीं हो चला था ठीक है मन का भी नहीं होता पहला तो हमारी सच्ची हुई खबर क्या कहो भाई यहाँ मरने वाली बात तो सच्ची आई दूसरी दूसरे झूठी तीसरी असच्ची है तब और सब कच्ची एक अमृत में आनंद हो जाए भगवान का नाम लेने से मौज होता है मौज सदा के लिए बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर